گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 431. این برنامه با همکاری اهدیه، حبیب الله بدیعی، ایرج، منصور صارمی و افتتاح تنظیم گردیده. آهنگ ماهور از مهدی خالدی، تنظیم از ایرج محلوجی، شعر ترانه از فروغی بسطامی، سایر اشعار از احمد بیابانکی، مولانا جامی و هلالی جغتایی. گوینده آذر پژوهش. این من نه منم، اگر منی هست توی، ور در بر من پیرهنی هست توی. در راه غمت نه تن به من ماند و نه جان، ورزان که مرا جان و تنی هست توی. Thank you. لب جانان زدم، لب جانان زدم. کس نجست از دل گم گشته ما هیچ نشان، مو به مو مو به مو هرچه سر زلف تو را شانه زده. لاله‌ای همرنگ رخسار تو در گلزار نیست، شکری همسنگ لعلت در همه بازار نیست. صوفیان در خانقاه و زاهدان در صومعه، عاشقان مست را با هر دو عالم کار نیست. ای که از یار نشان می طلبی، یار کجاست؟ همه یارند ولی یار وفادار کجاست؟ رفت آن تازه گل و ماند به دل خار غمش، گل کجا جلوه‌گر و سرزنش خار کجاست؟ Amor. سرزنش ها کجا Thank you. خانه ویرانه دل هیچ نماند. خواب در دیده غم دیده بیدار کجاست؟ در خرابات مغان هوش مجویید ز ما، همه مستیم در این میکده هوشیار کجاست؟ بهتران است تلالی که نهان ماند راز، سر خود فاش مکن محرم اسرار کجاست؟ Oh, این بود برنامه شماره 431.